binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu său dar și cu sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul înădâncea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor, amin. Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mace sale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor lăudaților, apostoli, cu ale Sfântului Grichierie, Mărturisitorul, ale Sfinte Mucenițe, Ionila, și a celor dinpreună cu dânșa, cărora pomenirea să vârșim, ale celor întru Sfinți, Părintele nostru, Ioan, gură de aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinția Chinșana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Legea mea o cunosc și păcatul meu este înaintea mea pururea. Spune prorocul David, nu un om oarecarele împărat și o verigă din genealogia Mântuitorului. Acest cuvânt dumnezeiesc ar rămâne pentru fiecare dintre oamenii care mai au un pic de conștiință să le sune în urechi, în inimă, în suflet tot restul vieții. Iubiți credincioși, această scurtă pildă de astăzi ne duce undeva parcă în interiorul ființei noastre, a conștiinței noastre. Acest om mic de statură îl aduce pe om din lăuntricul lui în fața tuturora și chiar a istoriei. Cu greu este omului să se cerceteze pe sine și să se recunoască pe sine și în subsolurile vieții lui. Duce ca o povară faptele care le-a săvârșit cumva premeditat împotriva semenilor săi sau a cerului. Dacă mai are conștiință, bineînțeles. Să mergem pe firul minții la această mogâldeață de om care în statutul lui social îl și numește evanghelistul mai marele vameșilor. Cum de obicei vameșii, sper nu toți să fie, sunt oamenii nedreptății, fiindcă umblând cu atâta miere, n-are cum să nu-și lingă degetele, doar să aibă o conștiință prea strălucită să nu recurgă la așa ceva, așa și acest om era încărcat. Era puțin cam mic de statură, nu că l-apăsau păcatele, nu că l-au băgat în jos în pământ. Așa i s-a întâmplat în firea lui. din legea lui Dumnezeu. Ce îi se întâmplă acestui om? Mântuitorul, înainte de a veni în Ierihon, cum avea planul în ziua aceea, la marginea Ierihonului întâmpină un orb. Acela, auzind multă zarvă în stradă, el stând acolo în stradă și cerșind, îl întreabă pe un oarecare, de ce este atâta zarvă? Iar acela îi spune, vine fiul Mariei, sau cum îl numea, fiul Teslarului, fiul omului. El, deși nu l-a cunoscut în vedere, nici probabil că atâta cultură nu avea cum aveau rabinii, când a simțit că se apropie de el, îi strigă, Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! La auzul acestor cuvinte, Domnul se întoarce și îi spune, ce vrei să-ți fac? Iar el, pentru prima dată, cere să văd, Doamne. Toată viața, de când și-a pierdut vederea, el cerșea. Probabil că nu avea posibilitatea să meargă la un medic. Dar bănuiesc că dacă se ducea, nimeni nu-l putea ajuta. Fără numai că în interiorul lui a simțit ceva deosebit față de restul zilelor sau întâmplărilor vieții lui. Și acest lucru deosebit l-a îndemnat să spună, să văd, Doamne. A venit nu ca la ceilalți de obicei să cerșească un pan. A venit pentru prima dată la cel puternic, la care, prin credința care o avea, a apelat la ceea ce voia să văd și a văzut într-adevăr. A văzut în primul rând la propriu, adică i s-au deschis ochii și vedea lumea înconjurătoare și totodată i s-au deschis și ochii cei sufletești, dublura ochilor trupești, că omul este îndoit, după cum bine știm și am spus mereu, și cu acei ochi sufletești l-au cunoscut că acesta este Domnul, acesta este Mesia, acesta este Dumnezeu întrupat. Aceia care l-au văzut aveau ochii sănătoși, erau plini de cultură scripturistică, iată-i că ochii aveau și nu vedeau. Acesta nu avea ochi și acum îl vedea pe Domnul. O discrepanță la antipoz între cei care stăpâneau timpul acela și nu suntem departe noi la timpurile acestea de aceea de demult apuși. Vine Mântuitorul în Ierihon. Ierihonul, după cum spun geografii, este cea mai adâncă vale de pe pământ. E la vreo 200 și ceva de metri sub nivelul mării. Acolo va fi și judecata Domnului Hristos. Venind Domnul în Ierihon, iarăși făcându-se mare îmbulzeală, mai ales că se auzise de această cutremurătoare minune, veneau oamenii să-l vadă și să-l audă pe cel ce a făcut acea minune. Printre aceștia vine și Zaheu. Fiindcă era mic de statură, nu putea să-l vadă. El voia să-l vadă față către față pe acela de-a căruia numei s-a dus vestea. S-a lepădat de caracterul lui cumva și s-a urcat într-un duț să capete înălțime. Când a trecut Domnul pe acolo, i-a spus, Zaheie, coboară-te că astăzi în casa ta trebuie să rămân. La auzul acestor cuvinte, că a fost băgat în seamă, el care putea fi confundat cu un copil în copac, a rămas atâta de cutremurat și pentru faptul că i-a rostit numele, că nu l-a văzut niciodată pe Domnul, nici Domnul pe el. Când a auzit acest lucru, atât de mult s-a zguduit în ființa lui și în sufletul lui, parcă a intrat direct în comuniune cu Dumnezeu. A coborât într-adevăr. Și Domnul nu a rămas mincinos la ceea ce i-a promis. S-a dus în casa lui. Când a intrat în casă, a spus: Doamne, dar am greșit cu ceva, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și de-am năpăstuit pe cineva împătrit, îi voi da. Acestea au fost cuvintele lui de întâmpinare a Domnului. Ce mărturisire curată! Cât dar dumnezeiesc în acest om atâta de păcătos cum era, că era mai marele vameșilor. Vameșii erau murdari, dar acesta fiind mai mare, a adunat toată murdăria de la ceilalți. Niciodată nu o să găsiți un vameș, sper să nu fie vreunul, dar dacă este prin biserică în cer scuze sau care o să mă audă, nu o să-l găsiți sărași sau cu mâinile bătătorite. Probabil așa este meseria și dacă mai este și alții dat prin lege, treaba-i bună. Așa a fost și la acest vameș. Din acest motiv îl și numește, îl așează tocmai acolo unde el era în societate. Ceea ce rar se întâmplă în Sfânta Evanghelie, să se oprească cu lux de amănunte la un personaj oarecare, evanghelistul. Vrea să-l arate evanghelistul, insuflat de Duhul Sfânt și implicit Dumnezeu, să-l arate pe om în ce decădere a fost, și dacă vrea, la ce înălțime îl ridică Dumnezeu. Împrimind ceea ce a spus prorocul David cu mult timp înainte, numindu-l și caracterizându-l pe Dumnezeu, cel ce ridici de la pământ pe cel mișel și din gunoi pe cel sărac și-l așezi cu domnii tăi, cu boierii tăi. Acest Zaheu, fără numai că el avea o conștiință pătată, auzind de minunile care le-a făcut Domnul, a venit să-l vadă, nu cum noi de obicei mergem să vedem pe oameni trupește, mai ales că băsesc în zilele acestea. A mers să-l vadă pe Dumnezeu. El l-a conștientizat pe Dumnezeu în persoana lui Hristos. Acest om care nu știa prea multe din Scriptură, iată iubiți credincioși cum îl descoperă pe Domnul. Îl descoperă pe Făcătorul Cerului și al Pământului. De vreme ce acest necunoscut, după care a alergat, și s-a urcat într-un dud, probabil că s-o și fi certat cu vreun copil la rădăcina dudului. S-a smerit pe sine și când i-a spus Zahee, coboară-te, că astăzi în casa ta vreau să rămân, i-a răscolit conștiința. Nu a pus închinăciune să-și rupă genunchii. Nu a ieșit cu darul, știa că Dumnezeu nu se preîntâmpină cu aceste lucruri. Voia mărturisirea, voia să-și spună adâncul sufletului care îl neodihnea: Doamne, ce bine ar fi pentru fiecare să facă acest lucru, că e plină lumea de Zahei. Și vedeți cu două lucruri vine spre preîntâmpinarea Domnului. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Și de a-mi nedreptăți pe cineva împătrit, o întoarcem. Un gest cutremurător, prin faptul acesta, ceea ce zice, el practic se lepăda de ce era trupesc. Nu vindea vorbe, ci o și înfăptuia, că nu spunea omului ca să-l mintă, să promită și apoi să nu facă, ci spunea lui Dumnezeu. Când l-au văzut ceilalți care îl conștientizau pe Hristos, îl cunoșteau de mult, că merge în casa unui vameș, că tot Ierusalimul știa cine-i vameșul și mai ales Zaheu, l-au și condamnat și l-au etichetat, iată-l cu minte la un păcătos, ce înseamnă invidia în om. Parcă lor era pentru Mântuitorul că intră la un păcătos și chipurile se spurcă, nicicum, căutau să-i scotocească în faptele lui, să-i scoată cap de acuzare, că iudeii se păzeau foarte mult de oameni păcătoși. Și Domnul iudeu fiind, sub legea mozaică, iată-l că nu se scârbește și promite în auzul tuturor acelora ce îl vedeau și îl ascultau că va găzdui la el. Această mărinimie care a căzut pe capul lui Zaheu din senin l-a copleșit. Dar l-a copleșit nu faptul vizitei, a intrat Dumnezeu în casa lui, așa a gândit. Și pentru aceasta s-a și mărturisit în fața ușei casei lui. Probabil că nedreptățile care le-a făcut în viața lui l-au dus în această conștiință curată. Într-o altă înțelegere, de ce sloba de Dumnezeu această întâmplare? Acesta mic de statură și se ridică în duh să-l vadă din mulțime pe Domnul. Având în vedere că toate sunt sub ochii lui Dumnezeu, sub urechile lui, sub sensibilitatea lui Dumnezeu, fără numai că spre învățătura tuturora, până în zilele noastre și cât va ține lumea acelora ce-l caută pe Dumnezeu în gingășia lui, a slobozit această pildă. Probabil că dacă era unul mai înalt, n-avea nevoie să se urce în tur. Dar dacă era mic de statură, n-avea altă posibilitate să-și facă rând printre oameni cu coatele, nu putea. Și-a recurs la această stratagemă. Zaheu este tot omul plin de păcate. Oricât de mare ai fi în lume, pe atât de mic ești dacă nu știi să cugeți lumea sufletește. Departe de mine de a condamna pe cineva, departe de mine de a fi un meschin, nu este în ființa mea, poate din cuvinte mulți mă condamnă. Dar ca să înțelegeți acest cuvânt scripturistic, uitați-vă cât de mici sunt cei ce conduc țara, cât de pitici sunt. Cât de Zahei, nici nu îndrăznesc să mai iasă pe stradă. I-a făcut pitici faptele. Așa era Zaheu pitic, așa este omul. Oricâtă bogăție ai avea, oricât de titrat ai fi în viață, în interiorul tău ești pitic. Nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. Ești atât de mic, îți trebuie poate un copac de prin Amazonia ca să-L vezi pe Domnul și nici de acolo nu vezi. Cu alte cuvinte, Zaheul simbolizează pe om când pierde cârma dumnezeirii. Îl arată pe om ce înseamnă să intre virusul bogăției a lumii, a dulceților. Și ca în vasele comunicante îți scade dincolo prețul dumnezeirii. Și ca să-mi dați crezare, nu mie, Evanghelie de astăzi, uitați-vă la oameni, nu mai gândesc cele dumnezeiești. Gândesc numai în jos. Ce voi mânca mâine, ce servici mai vei avea mâine, cum să mai țin serviciul care l-am, ce concesii se mai am sufletește. Aceștia sunt Zahei. Și în felul acesta, mintea cu care trebuie să discutăm cu Dumnezeu, să-L conștientizăm, să lucrăm fapta mântuitoare, este pitică. S-a depersonalizat în fața mulțimii Zaheu. El era cunoscut ca un mare demnitar în lume, poate mulți îl cinsteau. Ce-ar însemna să-l vezi pe Băsescu acum într-un copac? E chiar hilare. Bocaragan, nevoie. Dragi credincioși, îi trebuie omului să se urce pe înălțimea minții ca să-L conștientizeze pe Dumnezeu. Din acest motiv trebuie să lăsăm acest plumb jos, adică grijile lumii acestea care este atât de trecătoare. Și în felul acesta, gândind cele înalte, Doamne, greșit am la cer și înaintea Ta. Așa se judecă această pildă în chintesența ei. Deși a fost întâmplarea la propriu, dar având în vedere că Dumnezeu este Cel ce cercetează pe om din milostivirea Lui ca să-L vindece, a lăsat în adâncime această rațiune, această gândire, această înțelepciune și înțelegere. De nu ne vom ridica la înălțime, adică prin fapte bune, să ne facem ușori și să-L vedem pe Dumnezeu, n-ai cum să vezi. Acesta este dudul de care spune în Evanghelie. Iubiți credincioși, a greșit Cain ucigându-l pe fratele lui, din invidie. A vrut să-l ierte Dumnezeu, dar n-a mai vrut el. A cugetat că e prea mare păcatul decât iertarea lui Dumnezeu. Faraon, când a văzut minunile care le-a făcut Moise și Aaron la curtea lui, în numele lui Dumnezeu, ca să slobadă poporul din robie, de două ori s-a cutremurat. Atunci când a bătut tot Egiptul cu piatră și când au venit lăcustele. De amândouă dățile a spus, mergeți în numele Dumnezeului vostru și liberi sunteți. N-a durat mult și și-a întors hotărârea. A văzut minunile, le-a conștientizat că nu era oarecarele în Egipt. Era un om cult, era un om prin de înțelepciune. A văzut pe Dumnezeul părinților evreilor, al lui Abraham, al lui Isaac și al lui Iacob, puterea lui față de idoli. S-a cutremurat, dar s-a și întors. A dat hotărârea, mergeți în libertate. A retractat-o, le-a închis granițele. A venit și pedeapsa lui Dumnezeu peste el. După noi ani de minuni, el a rămas tot în împietrire. Și așa se explică moartea lui în adâncul Mării Roșii. L-ai cunoscut pe Dumnezeu, te-ai întors de două ori la El, la Dumnezeu, dar apoi ai venit înapoi la idolatria ta, la nehotărârea ta, la necredința ta. Și ultima dată i-a arătat Dumnezeu minunea despărțirii Mării Roșii. Nu s-a cutremurat nici atunci și l-a închis în adâncul mării pe faraon. Iată labilitatea omului. Câți din noi nu suntem faraoni? După ce te întorci din abureala sau din căldura, din fierbințeala păcatului, conștiința strențuită precum ți-i și trupul, ca o cârpă bleagă. Doamne, ce-am făcut? Doamne, mă întorc! Iartă-mă, Doamne! Dar cât durează acest iartă-mă? Până te revigorezi și uiți. Și mintea omului care-i prins în chingile păcatului și a fără de legilor este tare scurtă. Cum e credința țiganului, de la ușă până la pat. A greșit David, împăratul. L-a trimis pe frontul cel mai aprig pe Urie. Nu ca să apere pe popor, că știa că va muri. Ca să ia femeia pe Versavia. A venit prorocul și l-a mustrat că a făcut fără de lege, crimă și prea curvie. A recunoscut păcatul și a spus, m-am mărturisit în fața lui Dumnezeu că am greșit. Și de asta a spus formă în frumosul Psalm 50. Fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. S-a uscat carnea lui de atâta post. Patul lui era udat cu lacrimi. Avea să-și facă mărturisire până în zilele noastre. Acea mărturisire a rămas sfântă, că era rostită de un împărat. Și iată cu câtă dragoste de Dumnezeu își mărturisește ascunsurile inimii lui. Nu face ca faraon, nici precum Cain. Iată-l că a câștigat mântuirea și nu numai atâta, a rămas cea mai puternică piatră la zidul Bisericii lui Hristos, împăratul David. A greșit ca un om, dar s-a mărturisit ca un înger. Până la sfârșitul vieții, păcatul lui a fost înaintea feței lui. Ați observat cei care trăiți mărturisirea, cât de ușor te simți, dacă o faci după Dumnezeu. Dacă vii să spoliezi mintea duhovnicului, îl duc cu preșul cumva, păcatul îți rămâne întoit în interiorul tău, conștiința nu e spălată. Diavolul mereu stă în urma ta și te îndeamnă, nu spune. Duhovnicul îți va schimba imaginea față de tine, te va socoti un alt om, să nu faceți imprudența aceasta. Fac o mică paranteză. Era un cuvios care avea un ucenic. Și cum se face de obicei în mănăstiri, cei care au ucenici caută să îi învețe, că sunt la început de drum, cu dinți de lapte, cum spune apostolul. Și după simplitatea lui cât or fi, sau cultura care o are, acel ce învață, dacă spune din inimă și numele lui Dumnezeu, acele semințe ajung în sufletul acelea ce caută. Dar dacă acel care vrea să-l învețe duhovnicul, este mândru și plin de sine, zicându-și, le știu pe astea, deja nu știi nimic. Acel mare pusnic îl învăța pe ucenii și când își deschidea gura la câteva fraze care le închega în urechile lui, acela țipea. Se uita duhovnicul cum i se apleacă ploapele și cădea în somn. Îl mai trezea să-l facă atent, dar nu reușea prea des. În cele din urmă s-a gândit, îl voi lăsa până adoarme și voi încerca să vorbesc niște lucruri de șarte. Imediat s-a trezit. A rostit, a închegat el în mintea lui niște lucruri lumești, dar nu indecente. Era parcă trezit din cel mai adânc somn. Vă dau sugestie, care nu aveți somn, luați o carte de rugăciune, e cea mai bună pastilă și diazepam. De ce? Prin aceste lucruri care sunt omenești, este în prezență diavolul. Vine și îți dă somn ca să nu asculți cuvântul lui Dumnezeu și ascultându-l sau rugându-te, te primește Dumnezeu spre pocăință. Și mai bine, un mameluc acolo care sfărâie, stai că am eu grijă și îți dau un somn odihnitor ca să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, ce este omul. Să mergem la Iuda care l-a vândut pe Hristos. Când l-a văzut pe Domnul deja vândut și cu sentință de moarte, s-a căit și a spus, sânge nevinovat am vândut vouă, luați de aici arginții, dați-l înapoi ce ne este nouă. Ia-ți arginții, ce ai făcut, ai făcut. Așa mustare de conștiință a venit și a decis în viața lui, s-a spânzurat. S-a căit, s-a mărturisit că a făcut această culpă, această faptă mărșavă, dar hotărârea lui a fost definitivă, nu trebuia să se spânzure. Îl reabilitează catolicii, i-au tăiat cranga sau funia și l-au reabilitat ei. Iubiți credincioși, prin acest personaj al Evangheliei, prin Zaheu, ne arată pe noi cât de instabili suntem în ceea ce zicem și ceea ce facem. Ați observat frățile voastre, când conștiința este pătată, faci niște jurăminte și legăminte și promisiuni cu Dumnezeu, uite, nici cei mai mari sihași nu le-au făcut. Dar cât țin, până când uit, peste un minut sau două, butonezi televizorul sau citești pe Sanda Braun sau mai știu eu ce, și s-a dus totul din minte. Frunze bătute în vânt, Zaheu n-a făcut așa. Prorocul David era conștient că a greșit. Iată cum și-a spălat păcatele, zicând, fără de legea mea o cunosc și păcatul meu, înaintea mea este purura. Prin acest Zaheu, necunoscut în Scriptură, și acum a cunoscut ca un element bun, ca un dascăl de mare mărinimie, iată că ne învățăm și noi. Și nu uitați, nu era un om din societate minuscul. Aceste două lucruri, evanghelistul le pozează diametral opus. Acolo un cerșetor orb îl cunoaște pe Dumnezeu prin credință, acesta în vârful ierarhiei sociale materiale, iarăși îl cunoaște pe Dumnezeu smerindu-se pe sineși. Ca cea urcare în dud, om matur fiind și foarte cunoscut, simboliza smerenia. Catolicii și neoprotestanții socot ortodoxia o credință incultă. Doamne, cât de incult pot să fii! Acei oameni cum nu-și dau seama de vreme ce Mântuitorul a venit atâta de simplu pe pământ. Smerenia ortodoxiei îl arată pe om cât de smerit este el prin păcate și îl ridică din acest gunoi prin pocăință și prin încetarea păcatului. Când Maria Magdalena l-a cunoscut pe Dumnezeu, pe Hristos în dumnezeirea Lui, a lepădat păcatul și a urmat. Apostolul Pavel, a greșit în fața lui Dumnezeu și a rămas unul dintre cei mai fideli ai apostoli și au întors neamurile. Și atâtea și atâtea persoane scripturistice, biblice, atâtea persoane din viețile sfinților care, din vârful ierarhiei sociale, s-au smerit pe sineși și au văzut culpa vieții și în felul acesta, curățindu-se la izvor, în cea mai adâncă vale, apoi s-a ridicat în munte și s-a sfințit. Dar când e să ne ridicăm pe muntele acesta, ca să fim ușori, rămânem toți la poalele munților, motivând, nu pot, Doamne, sunt prea greu, sunt prea slăbănoc, mă dor genunchii, mă dor oasele, deci nu mai pot face o metanie. Cât despre post, mi-a zis domnul doctor, să iau după pastile numai lapte. Sau cine știe ce, și te eschivez meschin, nu mai pot că nu mă ajută trupul, cinstăție. Așa este, nu te ajută. Dar când ai fost în putere, ce-ai făcut, meschinule? Tu, babacule, la bătrânețe o să mă pocăiesc. Iată diferențele de vârstă și labilitatea omului. Aș vrea ca Zaheu, care a rămas pe urmă până la sfârșitul vieții lui, un mărturisitor al lui Dumnezeu, să pun un cuvânt și pentru noi care suntem Zaheii lui, în gândire și în faptă. Să ne ajute, să pună umărul să ne urcăm și noi în dudul lui. Ca Dumnezeu, văzându-ne că ne smerim, urcându-ne în dudul cunoștinței sale, să intre și în casa sufletului nostru. Și în felul acesta să-L cunoaștem profund în identitatea Lui de om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit care a murit pentru noi. Mâine observăm pe Sfântul Antonie, joi Sfântul Eftimie și ziua Părintelui nostru Stareț. Dacă ne ajută Dumnezeu de vestita icoană de care s-a spus, diseară e programat să vină de la Sibiu, aici, spre închinare. Unde va rămânea, încă nu ne-am decis unde o să mai ducem, dar probabil prin jur, de aici, pe la mănăstiri, dar va rămânea câteva zile, poate până joi. Care aveți dragoste de împărăteasă, să veniți să vă închinați la această icoană făcătoare de minuni, sunteți primiți și zi și noapte, că mănăstirea este deschisă tot timpul. să-i dăm slavă și cinste bunului Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.